Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba. Günaydın, Özel. Merhabalar. Evet, ekonomi politikte esas olarak neyi ele alalım bugün? Ya yani zaman zaman programlarımızda değindiğimiz dünyada ve Türkiye'de bu altınla ilgili hususlar var. Bu konuya ilişkin öncelikle bir giriş yapalım isterseniz. Malum Türkiye'de de bir altın sektörü üzerinde mühim bir yoğunlaşma yaşıyoruz son yıllarda. Türkiye'nin altın rezervleri yükseliyor. Dünyadan en fazla altın toplayan ülkeler ilk üçe giriyoruz Türkiye olarak. Ayrıca Türkiye Merkez Bankası, Türkiye Devleti dışarıdaki altınların da geçtiğimiz yıllarda içeriye getirdi. Ve Türkiye'de muazzam bir doğa iklim katliamına sebebiyet de veren bir altına hücum yaşıyoruz. Biraz bunlardan bahsedelim. Bir de özgün bir çalışma buna ilaveten ekleyeceğim. Dolayısıyla bugünkü konumuzu ağırlıklı olarak altına ayrılmış olalım. Bu altınla ilgili hususlar aslında kendi tarihinde de ta 1980'lerin sonunda biraz sonra değineceğim Türkiye'deki altın borçlanması ile ilgili olarak ilk düşünceler ANAP iktidarlarının döneminde kendisiyle çok diyaloğum olan Adnan Kahveci altına dayadı. Yastık altı bunların altını ekonomiye nasıl mobilize edebiliriz diye çok düşünceler sarf eden bir kişiydi. Bu konuları da bizlerle konuşurdu ve bu konuda bayağı yoğunlaşmıştı 1980'lerin ikinci yarısı. Türkiye'de altın meselesine ilişkin bir sıçrama da 90'larda gördük. İşte Türkiye'nin altına sahip olmadığı bilinirdi. Sonra işte altın arama teknikleri çerçevesi içerisinde Türkiye'de altın madeninin bulunduğu tespiti yapıldı ve büyük bir yoğunlaşma yabancılardan. Dünya Altın Konseyi geldi, Türkiye'de temsilcilik atıştı bunun hemen sonrasında. Bütün bu süreçler altına olan, altın yatırımına olan ilgiyi artırdı. Ama esas mesele yani 2002 yılından itibaren yani AKP iktidarları döneminde genel olarak maden politikası ve altına yaklaşım dikkatle incelenmesi gereken bir husus. Tabii dünyadaki gelişmeler de buna eklendi. 2008 bunalımından sonra yani 2008 bunalımı arkasında işte doların rezerv parayla ilişkin İkinci Dünya Harbi'nden sonraki başlayan hakimiyeti rezerv paralar üzerindeki ki avronun da 2000 yılında devreye girmesiyle birlikte yeni bu yüzyıl içerisinde yeni rezerv paraların olacağı ve Asya'nın bu anlamda bir başlangıcı teşkil etti. Nitekim BRICS ülkeleri kendi aralarında bu böyle Asya sepeti gibi şeyler, Yuan'ın birisinden borçlanma ve ticareti genişlemesi gibi konular gündeme geldi. Tabii Trump, birinci Trump dönemi ve ikinci Trump döneminde bu gümrük tarifeleri de belirsizliği yarattı, belirsizlikler. 2008'in tetiklediği hususlar altınla olan ilgiyi dünya yüzeyinde de artırdı ve altına olan talep arzın çok üstünde seyretmeye başladı. Ve merkez bankaları özellikle Ukrayna Savaşı dünya ekonomisinde bir desen değişikliğine yol açıyor enerji başta olmak üzere. Dolayısıyla ülkeler rezervlerini, kaynaklarını altın üzerinden değerlendirmeye başladılar. Türkiye'de bir borçlu ülke olarak işte bu anlamda bir değişikliğe gitti. Bunun başka siyasi sebepleri de var. Tabii ki yaptırımlar en önemli rol oynuyor. Biliyorsunuz hem İran'ın hem de Rusya'nın altınlarına da el konmuş durumda. Ukrayna Savaşı'ndan ve malum nedenlerden ötürü yaptırımlar da bir korku olarak altın merkez bankalarının kendi ülkelerine altınları çekmesine yol açıyor ve aynı zamanda da altın üretimi başta Çin olmak üzere artıyor. Türkiye'ye geldiğimizde dediğim gibi hatta yani ben şeyi iyi hatırlıyorum, ortakta dostumuz olan Profesör Yılmaz Akyüz, o da dünya raporlarını hazırlayan ekibin başıydı. Beni uyarıyordu yani şu altına bak, sürekli altına izle filan diye. Yani bu süreçte de dünya ekonomisinde bu durum hasıl olmaya başladı. Türkiye'ye geldiğimizde dediğim gibi Türkiye zaten başta ilk önce yabancıların gözde altın araması ülkelerden biri haline geldi. Ve bu bağlamda da muazzam teşvikler bugüne kadar bu tür üretim yapmak isteyen, yatırım yapmak isteyenlere çevre yıkımı, iklim yıkımı pahasına açıldı, verildi. Dolayısıyla Türkiye'nin hem altın ithalatı aştı ve bu son yıllarda özellikle 2017'den sonra çok yüksek seviyeye bir altın ithalatı görüyoruz. Aynı zamanda yurt içi altın üretimini görüyoruz ki bu altın ithalatı cari açığımızı, dış açığı da çok ciddi bir kalem olmaya başladı cari açık içerisinde. Sonra bir 2023'te bunu kotalar getirdiler falan ama o da yasa dışı süreçleri başlattı. Mesele burada, yani bugün işaret etmek istedim sunu altı tarihinde Türkiye'deki gelişimi ziyade bir konu, özellikle hazinenin borçlanması, iç borçlanmasında altına dayalı borçlanmanın arttığına tanık oluyoruz ve bunu ortaya koyan arkadaşımız da Hakkı Hakan Yılmaz. Hakan'la da cumartesi günü beraberdim zaten. Böyle bir çalışma ortaya koydu. Altındaki yani hazine borçlanmasındaki altına dayalı kağıtların, borçlanma araçlarının riskini kaleme alan bir çalışma ortaya koydu. Ve bu altının tahvili, kira sertifikası, altına dayalı kira sertifikası, altın tahvilinin iç borç stokunun yani 2019'da, 17-19'dan itibaren hızla arttığını belirledi. İç borç stokunun yaklaşık %15'ine yaklaşmış bir altına dayalı bir stoğun oluştu, ortaya çıktı. Dünyada dediğim gibi dünyada da altına talep son 10 yılda gittikçe artıyor. İşte hem yatırım amaçlı hem risklerden kaynaklanan nedenlerden ötürü. Yani işte pek çok nedenini sayıyoruz, işte ABD dolarının zayıflaması, Trump etkisi, işte rezerv para olması özellikleri filan. Türkiye'de bu iç borç stoku içerisindeki altına dayalı kıymetlerin, varlıkların bir maliyeti oluyor tabii. Hakan Yılmaz bunu hesaplamış. Yani demiş ki yani bu son yıllardaki başlangıç noktasında binde ikilerden %15'lere kadar uzanan bir seviye 2026 Ocak sonu itibariyle bu borçlanmanın altın karşılığı nedir? Bu da 600 tona yaklaşık bir borçlanma, dolar fiyatıyla değerli de 110 milyar dolarlık bir stok bulunuyor Türkiye'nin borçlanma stoğunun içerisindeki altına dayalı borçlanma miktarı bu seviyede. Bu borçlanmaya yönelmenin dediğim gibi böyle bir stratejisinin altında arkasında temel güdüleri sıralayabiliriz. Ama bu dönemde aynı zamanda bir borçlanmayı yapıyorsunuz. Bu borçlanmanın sonucunda bu stok aynı zamanda dünyada altının değerinin artması, fiyatların artması sonucunda sizin borcunuzu da katlıyor. Dolayısıyla yani Hakan'ın işaret ettiği hususların en önemlisi bu değerli yani değerlemeden dolayı borç stoğundaki artışa dikkat çekiyor. Şimdi bundan siz bu sertifikalardan kimisinde faiz diyorsunuz tahvilde de öbüründe kira sertifikası diyorsunuz. Örneğin faiz haram ya ondan sonra. Dolayısıyla bunların ağırlığının artmış olması dünyada altına dayalı ki Türkiye altına dayalı borçlanma yapan nadir ülkelerden biri ve birincisi. Dolayısıyla bunun ileriki döneme Türkiye'nin borç yükü ve borcun ödenmesi, tasfiyesi ve maliyeti üzerine son derece olumsuz katkıları bulunuyor. Çünkü bunun gittikçe payı artmış durumda. İki kağıt üzerinden borçlanılıyor. Altına dayalı kira sertifikası ve altın tahvili. İşin şeyi bunların vadeleriyle ilişkinde hususlar önemli. Yani bir tarafta bir hayat dönerken yani hep söylüyoruz Türkiye'de bir sürekli bir servet transferi yaşanıyor. Bu servet transferi bir varlıklı sınıflar arasında el değiştirme yoluyla oluyor. Diğeri de kamusal servetin bireysel servete geçişi ki bu altın işinde Türkiye'de işte beşli çete diye söylenen iktidara yakın grupların ve yabancıların çok önemli bir rolü var. Yani toplasanız bunlar var zaten ve bunlar bir havuz oluşturuyorlar. Buna maden havuzu, altın havuzu deniyor ve bunlar üzerinden hatta dönüyor bütün bu işlemler. Bir de şöyle bir şeyi var. Onu Durmuş Yılmaz da eski Merkez Bankası Başkanı açıklamıştı. Merkez Bankası'nın işte dış riskler filan ama aynı zamanda Türkiye'deki altın üreticilerine bir yasa değişikliği yapıldı. Altın üreticilerinin ürettiği altını Merkez Bankası birinci öncelikle satın alma şeyine sahip. Bu anlamda da bir transfer oluyor. Yani bir garantisi var altın üreticilerinin satın alacağı yer. O da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Ve bu altın üreticileri neredeyse değildi, sıfır vergi ile şey yapıyorlar. Ve altınlarını ki yabancılar da buna dahil, dar mükellef kurumlar dediğimiz yabancılar da buna dahil, ürettikleri altını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yani satma garantisi var bir anlamda. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası alıyor ve bu insanlar sadece işçilik bedeli ödüyorlar diyebilirim ve bunların hepsi yurt dışına transfer ediliyor. Özellikle yabancı şirketler de vergi ödemiyorlar. Katma değeri yani iktisadi deyimle katma değeri de altın üretiminin çok şey değil. Bir taraftan bu üretimden Pardon Ali Bey, bir araya girebilir miyim tabii. lütfen? Bu Hakan Yılmaz'ın incelemesi nerede, yayınlandı mı? O konuda birazcık bilgi. Ben ona link vereceğim. Çünkü Ha, kendi şeyinde yayınlandı. kendi Ortamında diyeyim. Ondan sonra. portalinde Var, yayınlandı. tabii. Evet, ona bir de Link ondan vereceğim da zaten. bahsedersek biz de Çok daha dinleyicilere iyi olur. veririz. Ben biraz onu daha basitleştirmek, özetlemek istiyorum. Çünkü sonuçta rakamlara da dinleyicileri boğmak Boğmayalım. istemiyorum. Ama burada temel husus şunu söyleyebiliriz. Yani Hakan bayağı ciddi bir kendi deyimiyle kazı yapmış. Ve bu kazının arkasında çıkan tablo işin altın üretimi, altın piyasası, altın dünya ve Türkiye'deki şey Türkiye iç borçlanmasının son yıllarda önemli bir kısmını altına dayalı enstrümanlar, araçlar üzerinden gerçekleştiriyor ve bunun da yüksek bir maliyeti ortaya çıkıyor. Hem dünya altın fiyatlarındaki yükselme değerleme yaptığınızda hem de bunları elinde bulunduranlar yani bunları elinde bulunduranlar da bir refah etkisi de bunlarda söz konusu oluyor. Çünkü çok iyi para kazanıyorlar. KKM benzeri bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu bir servet transfer aracı haline gelmiş. İş borçlanma politikası yani bunlar altına dayalı alanlar bir transfer yaşıyorlar. Yüksek bir refah katkısı oluyor. Büyük bir refah katkısı oluyor. Ve bunun da gelecek yıllara, nesillere yapılan altına dayalı borçlanmaların yarattığı tahribat gelecek nesillerin üzerinde olacak. Yani bunu biz ödüyoruz. Çünkü bu işi yapanlar yani vergi bile ödemiyorlar dediğim gibi. Evet, KKM dediğiniz kur korumalı Mevduat, yani büyük bir yara mevduat açtı kastediliyor biliyorsunuz Türkiye'ye. değil mi? Yani bunları hep konuştuk. Yani çok yanlış bir borçlanma aracı oldu. Ve sonuçta Türkiye'den bu bir transfer aracıdır. Altına dayalı şeylerde enstrümanlar üzerinden yapılan ödemeler, transferler, vadesi gelinde bunları ödüyorsunuz. Ve bir de bunun tabii bütçeleştirmesi var. Arkadaşımız buna da dikkat çekiyor. Yani burada da özellikle faiz yani kira sertifikası ödemeleri bütçede faiz gideri olarak yazıyor. Ama ana para ödemeleri istatistiklerde gözüküyor. Bu da yarın buna da işaret ediyor. Peki Çünkü kur korumalı mevduat sistemi 2025'te sona erdi değil mi? tasfiye ediliyor, edildi. Sonuna Evet. yaklaşık diyebiliyorum. Yani o Yani 2021-25 vadesi arasında yanlış gelmiş. hatırlamıyorsam bayağı 45 aya yakın 44 ay boyunca uygulanmış bir sistemdi. Wikipedia'dan baktım da. Evet, çok büyük bir tahribat. Yani bu böyle bir uygulamayı yapmak yani biz açık bir şekilde yani zenginlik üzerinden zenginleştirme aracı olarak kullanılıyor. Türkiye'de zaten bütün son dönemdeki baktığımız sektörel bakışlar işte nereye baksak bir servet transferi ve o transferin daha da büyümesine yol açan bir iktisat politikası adına iktisat politikası, zenginleştirme politikası uygulanıyor. Bunun büyük yüksek bedeli de yani işte iklimde muazzam işte madenler, zeytinlikler kesiliyor. Kömür çıkarılıyor. İliç katliam Faciası. Evet. faciasının yıl dönümünde yaklaştık galiba değil mi? Ya da bu yani bu Evet. kısa sürede üretiyor ve de dikkat çekecek husus altına bulaşanlar bir yabancılar çünkü yabancılara teknolojik olarak ihtiyaç var. Bu çalışma için biraz okuma yaparken Çin'in de en büyük madeninin Kanada ortaklığıyla olduğunu ki Sincan bölgesinde işte Sincan Türklerinin çalıştırdığı asitler içerisinde kaldığı bölge Kanada ile ortak işletilen bir bölgeymiş. Kanada hiç ülkesinde böyle arayışlarda bulunmuyor. Türkiye'de her yerde Kanada, dünyada da Kanada'ya şahit oluyor. Yabancılar yani dediğim gibi dar mükellef kurumlar ödüllendiriliyor. Hemen zaten paralarını transfer ediyorlar. Üretiminde satıyorlar. Türkiye'de de yandaş kurumlar ya, günlük deyimde söylenen bu transferde en büyük payı alan kesimler oluyor ve İliç'teki de bir Kanada şirketiydi, değil mi? Anagold, yanlış evet, hatırlamıyorsam. Kanada ilk giren de Kanada'ydı zaten. Evet. Yani Kanada'nın bu altın aramada teknolojik üstünlüğü var bildiğim kadarıyla ve dolayısıyla dünyanın pek çok ülkesinde o firma hem altını üretiyor, işte yerli ortaklıklar kuruyor filan. Ama yabancılar ilgi zaten Türkiye'de de gittikçe altın sahaları genişletiliyor, tahsisler yapılıyor. Ve bu tahsislere baktığınızda da işte yıllardan beri hem müteahhitlik sektöründe hem maden sektöründe pek çok alanda korunan, gözetilen şirketler üzerinden bu yapılıyor. Ama yani altına dayalı bu borçlanma içinde toplam borçlanma iç borçluluk içerisindeki payının artmış olması altındaki gelişmelerden borçluluğun etkilenmiş olması büyütüyorsunuz yani o bağlamda baktığınızda ve bu aslında sonuç olarak hem borçlanmanın diğer enstrümanlara göre TL cinsinden borçlanma maliyetine göre de daha pahalı olduğu ortaya konuyor. Dolayısıyla hem bunun işin muhasebeleştirilmesi açısından da sakıncalarına dikkat çekiyor Hakan Yılmaz. Bütçeye yansımasına özellikle dikkat çekiyor. Ve yani bizim açımızdan da altını çizmemiz gereken nokta şu. Birincisi borçlanma içerisindeki altınla borçlanma doğru bir borçlanma mıdır? Maliyeti yüksek bir borçlanma mıdır? Ve bununla belirli kesimlere ciddi servet transferi yapılmakta mıdır? Sorumuz bu. Ki bunlara olumlu cevap veriyoruz. Bu bir yani serbest transfer aracı haline gelmiş olduğu anlaşılıyor. Dünyadaki gelişmelerde de yani tamam, dünyada da merkez bankaları, ülkeler altın topluyorlar. Mesela Polonya 3. sırada bildiğim kadarıyla. Ukrayna'nın sınırında, Rusya sınırında gerilimler, işte İran'la her an savaş çıkabilir. İşte bu Ukrayna'da barış olmadığı, her yerlerde çatışmalar, savaşlar bunu artırıyor ama Türkiye'de dikkat çeken husus borçlanmanın toplam iç borcun içinde. Biliyorsunuz biz iç borçlanma falan yapamazsak yani bizim açıklarımız çok yüksek. İç borçlanma yapılabilirliği olduğu zaman ekonomi iyi gidiyor diyoruz. İç ve dış borçlanma yapılabilirliği, işte CDS primlerimizin düşüklüğü, yüksekliği gibi şeylerle bununla ayakta kalan bir şey. Ama bu borçlanmanın maliyeti ve kalitesi çok önemli. Yani borçlanma kalitesi diye bir alan var. Dolayısıyla buradaki altın adayı da borçlanma, Türkiye'nin borçlanma kalitesini kaliteli bir borçlanma mıdır? Maliyetlere baktığımızda öyle bir şey gözükmüyor ve bu serbest transfer aracı gibi görülüyor. Evet, yani bir de sürede bitmek üzere ama şeyi de sormak istiyorum. Yani Maliye Bakan Merkez Bankası başkanları derken Donald Trump da şimdi kendisine uygun şekilde davranmayan Maliye Bakanını da Merkez Bankası başkanını da görevden alma planları içinde ve yerine getirmeyi düşündüğü kişinin de işin ilginç tarafı yeni aday olarak bu Epstein dosyasıyla çok yakından ilgili Kevin Warsh olduğu da işin daha da bir şey yapmış olduğu bir daha da işi karmaşıklaştıran bir durum yani. Merkez Bankası'na yeni aday bayağı ciddi bu Epstein'in adasında falan yer almış birisi. Ya bu Epstein adasına gitmeyen kalmamış yani. Hiç kalmamış. O konunun üzerinde zaman zaman durma fırsatı buluyoruz ama bir de Melania adlı filmin propaganda filminin yapımcısıyla da çok yakın ilişkisi varmış. Brad Ratner'la gördüğüme göre bu yeni Merkez Bankası'na yeni adayın. Dolayısıyla çok giderek karmaşıklaşan bir sürecin de içinde olduğumuzu daha da Yeni bir film daha yolda diyorsunuz o zaman. Evet, yeni Ve bir onun film. da yapar Kesinlikle öyle görünüyor. belki. Aslında hep aklımda ama bir türlü şey yapamıyorum. Federal Rezerv Bank, ki anlatalım bir gün dinleyicilerimize. Evet. Yani, Çok evet, çok iyi oldu. kesinlikle. Karmaşık biraz çünkü o benim Yani açımdan onu en bir azından. konuşalım. Benim o konuda işte ister istemez şeylerim var. Fed başlı başına bir konudur yani. Fed başkanının böyle bir figür olması ayrıca çok yüksek magazinel değerle birlikte parasal politikalar üzerindeki etkisini Epstein'e gidenler, gitmeyenler ve para politikası diye bir şey başlık atmak mümkün olabilir yani. Epstein'le zaten çok acayip şirketler bağlantıları falan da ortaya çıkıyor. Biraz da onda yani JP Morgan'ın, Deutsche Bank'ın rolleri falan da var. Çok karışık bir iş. Bakalım. Peki. Konuşuruz sonra. İyi yayınlar Peki. size. Görüşmek Çok üzere. teşekkür ederiz. Hoşça Görüşmek kalın. üzere. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.